仕送りが Mit hozol? Hozok. Hozok majd, mi van? Ródba vagyok most. Da. Nemám samo. 200 ima, po 200 su ništa. Nešto. 725 dinara. 25. Telefon nemaj dobro.